Sink, Jessica, Raja, the King, Mafia, Mundi. Ik ta yara tu bainda, sachi gal munde kainda, baili nar panga lenda. Jessica, hey yara nu, husna nu bende renda. Jessica, hey yara nu, nadiya da chaka lenda. दारू भी चढ़ी रखने दा चस्का है यारानू अखनू बस लड़ी रखने दा चस्का है यारानू अखनू बस लड़ी रखने दा वेकु वेकु मेरे नाल मेरे जिगरी यार विद हथियार नाले कुमड़ कुमोंडू ब्रांड न्यू कार मैं चोरी नहीं हूँ कितनी बस थोड़ी दारू पीती है मैं यहाँ पे एक कमाई मैंनू डैडी ने नहीं दिती मेरी कामयाबी अपा सिर नहीं उछार दे मैं ओ अपा बुकरी नहीं मार दे दिन रात कर दा मैं शुक्राना रख दा वेखो थोड़ा भी राज टीवी उठा पप दा मोटर दे गेड़ा रखन दा देसी नत मुर्गा वडन दा मोटर दे गेड़ा रखन दा देसी नत मुर्गा वडन दा बैरी दा कटा कटन दा जसका